Affedemem ellerini, affedemem gözlerini, affedemem. Seni arar, sarar bütün dertler beni sarar. Biter umutlarım biter, hayallerim gelir geçer. Kalır hüzün, umutlarım söner. Ne haberin gelir bana beklediğim, ne yolların kalır bana özledim. Gönül bana uzak, yolum sana tuzak. Yeter gönül, yeter bu dertlerim. Affedemem ellerini, affedemem gözlerini, affedemem. Affedemem ellerini, affedemem gözlerini, affedemem. Affedemem.